Oh,

مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھانے کو صدائے مدینہ یہ لگانا کہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ عاشقان رسول کی صحبت نے کس طرح بے نمازی نوجوان کو دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت یہ ضرور اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا بناتی ہے، لہذا ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیسی صحبت اختیار کرتا ہوں۔ اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت مل جائے تو کیا خوب برکتیں ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو یاد دلائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اچھا ہم نشین یعنی اچھا ساتھی وہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز میں نہ پڑھو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ امین یعنی امانت دار ہو، کہ امین کی برابری کا کوئی نہیں اور امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، اور فاجر یعنی اللہ و رسول کا نافرمان کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور یعنی نافرمانی سکھائے گا، اور اس کے سامنے بھید کی بات نہ کہو اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اچھوں کی صحبت اچھا رنگ دلاتی ہے۔ اب جیسے آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، ان قریب نئے سال کی آمد ہے، اور نیا سال جب آتا ہے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بجائے اسلامی سال منانے کے وہ عیسوی سال میں طرح طرح کی خرافات اور نہ جانے کیا کیا دنگم مستی سوجتی ہے اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سال اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ آنے والا سال جو ہمیں نصیب ہو، تو ذہن نصیب ہم اس سال کو ایسا مدنی سال بنا لیں کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم آنے والے ہر لمحہ جو ہے وہ عاشقان رسول کی صحبت میں گزاریں گے۔ کہ ہم نے سنا کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اب آنے والا مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مایاناز تصنیف فیضان سنت جو کہ 1548 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 1354 پر لکھا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نزدیک چار مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ترجمہ کنز الایمان کے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چار مہینے کون سے ہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان العرفان میں ان چار مہینوں کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ تین متصل یعنی اٹیچ ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا یہ رجب۔ تو تین مہینے میں سے دو مہینے ہم گزار چکے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہمارا گزر گیا، اب محرم کا مہینہ ہے۔ تو جو کوئی ان مہینوں میں، ان چاروں مہینوں میں سے جو کوئی تین روزے رکھے، اور وہ کس طرح؟ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ مہینہ، یہ سال اللہ کے کرم سے پھر قریب آ رہا ہے، اب نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، نیت کر لیں کہ اس ماہ مبارک کو جب ہم پائیں گے تو انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے۔ یہ ماہ حرام ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینوں کی ویسے بھی کئی اور فضائل بھی ہیں، تو انشاءاللہ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہاں ایک بات اور بھی اگر ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں کہ یہ جو مہینہ، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کو ان اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں؟ چاہے اگر ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو سب بچوں کو، بڑوں کو انگریزی مہینے تو یاد ہوتے ہیں، اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے۔ حالانکہ سارے ہمارے اسلامی تہوار یا جو بھی مقدس ایام منائے جاتے ہیں سارے اسلامی مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں، تو ذہن نصیب یہ بھی نیت کر لیں۔ اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، مدنی چینل کی بہاریں ہیں۔ ایک ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تو بتاتے ہیں کہ مدنی چینل کی مطلب ایسی بہاریں ہیں کہ ان کی چھوٹی مدنی منی نے پورے 12 ماہ کے نام یاد کر رکھے ہیں۔ تو اگر ہم بھی ذہن بنائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، یہ برکتیں ہم بھی لوٹ سکتے ہیں۔ آنے والا سال اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور یہ آنے والا سال مسلمانوں کے لیے ترقی اور عروج کا سال بنائے، اور تمام مسلمانوں کو باعمل عاشق رسول بنا دے، مسلمانوں سے آفتیں مصیبتیں دور ہو۔ تو اس آنے والے سال میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، بلکہ پہلے سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس آنے والے سال میں ہر مہینے میں دعوت اسلامی کے تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی آج سے نیت کریں، 1432 سن ہجری کا سال شروع ہوگا، انشاءاللہ ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور پھر ہفتہ وار اجتماع، سبحان اللہ، ہفتہ وار اجتماع میں بھی آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں ہر جمعرات کو اپنے علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ سنتوں پر عمل کی بھی نیت کر لیں، نمازوں کی بھی نیت کر لیں، یوں سمجھ لیں کہ نیکیاں کروں گا، نیکیاں پھیلاؤں گا، گناہوں سے بچوں گا، دوسروں کو بچاؤں گا، اور انشاءاللہ اس سال میں بھی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی کہ غیبت کے خلاف جنگ، جنگ غیبت کے خلاف جنگ، انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ہے یا خدا جسے دعا ہے، فضل رحم کی التجا ہے، فضل التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب یہ دوا ہے، بلب یا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے طالب تیرے خوف کا ہے قلب ساتھی میں حد سے بڑھا ہے بندہ طالب تیرے مصطفیٰ ہے التجا مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے

دیتا فرج تل پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نہیں شرم ساری عمر مریم ساری گزاری آئے بھی نہیں شرم ساری عمر مریم شرم ساری بخش بخش محبوب کا باستا ہے بخش محبوب کا باستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا دے دیوان پر اقامت یا الہی کرے تی عنایت دے دے دیوان پر اقامت تجھ سے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ٹھہر رونے کی آنکھ کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ